1. Mark Stone, kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, zazvonil u dveří luxusního bytu v posledním podlaží budovy. Byl to pětatřicátník atletické postavy, energického výrazu, s tváří zbrázděnou drobnými vrázkami. Na sobě měl jednoduchou pilotní kombinézu. Dveře otevřela mladá brunetka. Její neuvěřitelně zelené oči se rozzářily, jakmile návštěvníka poznala. Marku, lásko, to je ale překvapení. Pojď honem dál a nalej si jednu skotskou. Na Elze Svenssonové bylo zajímavé nejen to, že byla velmi půvabná, ale i fakt, že byla rovněž jednou z nejbohatších v zemské unii. Znali se už třetí rok. Mark ji poznal na jedné z výprav a od té doby trval jejich něžný vztah. Vídali se však jen zřídka. Se skleničkou v ruce se Mark sesul do hlubokého křesla a to jej zcela pohltilo. Elza měla na sobě cestovní kombinézu, která elegantně zdůrazňovala její harmonické tvary. Byl na ní opravdu příjemný pohled. Potřásla hnědou kšticí. Právě jsem se vrátila z inspekční cesty. Já vím, spojil jsem se dnes ráno videotelefonem s tvou kanceláří. Podařilo se mi zjistit, že budeš doma okolo 6. Moc jsem si přál tě vidět. Elza, která právě mechanicky rovnala hromádku listin, zpozorněla. Tón Markova hlasu byl zvláštní, přišlo jí, že smutný, nebo se jí to zdálo. Sedla si proti němu a tiše se zeptala. Máš nějaké starosti? Děje se něco? Mark se zašklebil. Ale nic, vlastně. Nic vážného. Před 3 týdny, po návratu z cesty, jsem byl předvolán před komisi pro nevměšování. A ta mi dala 3měsíční zákaz činnosti. No to jsou blbci, vybuchla Elza. A kvůli čemu, prosím tě? Udělal jsem chybu. Onu chybu. Mark dopil skotskou, zahleděl se na dno skleničky a až po chvíli tiše pokračoval. Víš přece, jaký je cíl našich cest na primitivní planety? Máme se vmísit mezi domorodé obyvatele, pozorovat, poslouchat, ale nikdy se ani v nejmenším neplést do jejich záležitostí, abychom neporušili přirozený vývoj. Po tolika letech už víš jak na to, ne? Ano, ale tentokrát už jsem nemohl jen přihlížet. Jeden sadistický tyran se zmocnil krajiny, plenil, vypaloval, masakroval a znásilňoval. Jedna jediná skupinka mu dokázala vzdorovat, ale i ta by jistě skončila na jedné z hranic, kterou nechal ten tyranský vládce vystavět. Pomohl jsem jen těm nešťastníkům vymyslet léčku, v níž jejich protivník uvízl. Mohlo je to přece napadnout i bez tvé pomoci. To ano, ale horší bylo, že v krátké bitce, ke které pak došlo, jsem se ocitl tváří v tvář tomu primitivovi. Byl to obr, který zatraceně dobře vládl mečem. Podle všech pravidel jsem měl co nejrychleji zmizet. Ale nemohl jsem, měl jsem před očima všechna ta zmučená těla. Dál už Mark jen šeptal. Boj byl dlouhý a těžký. Nakonec se mi podařilo ho zasáhnout přímo do prsou. Jeho smrtí všechny bitky skončily. Jeho přívrženci složili zbraně a rebelové zvítězili. A já jsem tak vlastně svým zásahem změnil chod dějin. Mark se nuceně usmál a dodal. A tak jsem si udělal na 3 měsíce prázdniny. Nechtěla bys se mnou na pár dní na chalupu do hor. To bohužel nepůjde, vzdychla Elza. Musím dnes večer odjet. A nemohl bych jet s tebou. Budu naprosto nenápadný, můžeš mě třeba propašovat jako svého nového pilota. Elza položila svoji ruku na Markovu. Je mi to opravdu líto, ale můj astronef Neptun se střetl s meteoritem a má poškozený plášť. Není to nic vážného, ale velitel Iuko říkal, že oprava bude pár dní trvat. A proto jsem přijala pozvání George Penforda. Nabídl mi místo na své osobní lodi. Odlétáme dnes večer. Mark se snažil nedat najevo své rozladění, přesto se ještě ale zeptal. A nemůžeš tu cestu odmítnout. Bohužel ne, je pro mne velmi důležitá. Znáš Jacka Owena, to myslíš toho starého praštěného miliardáře, co žil jako poustevník někde v Zapadákově. Myslel jsem, že už zemřel. Naopak, žije si velmi dobře a stále si čile hledí svého obrovského jmění. Patří mu spousta různých společností, ale zdá se, že se chce některých zbavit. Pozval nás, mě a několik dalších majetných kolegů, abychom jej navštívili na planetě Naxa. Víš o ní něco? Počkej, vzpomenu si. Naxa byla objevena asi před 30 lety, je to teramorfní planeta s vcelku příjemným podnebím. byla neobydlená a chudá na přírodní bohatství, tudíž nevhodná ke kolonizaci. Vláda ji, myslím, prodala v dražbě a Owen ji koupil a zařídil si na ní vlastní rezidenci. Až dosud tam nikdy nikoho nepřijal. Teď ale z jeho zprávy dokonce vyplývá, že se rozhodl nám udělat velmi výhodnou nabídku a proto se chce sejít se všemi případnými zájemci u jednoho stolu. Teď už jistě chápeš, že nemůžu nechat svým konkurentům volné pole. A o koho jde? George Spanford, Alex Gorba, Michael Goldman a Priscilla Doyleová. První tři znáš. Zachraňoval si nás spolu s prezidentovou dcerou z jedné zničené planety. Mark se pousmál. A proto bych tě nerad viděl znovu cestovat bezbranou, vydanou na pospas kdejakým kosmickým pirátům. A kde je vlastně Naxa? Penford říká, že na cestu je třeba počítat 4 dny. Proto chce odletět dnes večer. Mark najednou vyskočil a popadl Elzu do náručí. Mám báječný nápad. Odvezu tě tam sám, mou lodí. To je lákavá nabídka, ale pochybuji, že ti teď v tvé situaci zpráva pro výzkum primitivních planet nějakou půjčí. Nemyslel jsem služební loď, ale můj vlastní astronev. Uvidíš, je to malý zázrak. Vykulila překvapením své zelené oči. Ty skoupil jachtu. To je šílenství. No koupil, to zrovna ne. Byl to dárek od jedné obdivovatelky. Elze přeběhl po tváři záchvěv žárlivosti. A je hezká. Zeptala se značně kyselým tónem. Nádherná, vybuchl smíchy Mark a pokračoval. Může měnit tvar podle přání a její obal pojme víc energie než termojaderná centrála. Její rasa obývá velmi vzdálenou planetu. Potkal jsem je před 14 dny, potřebovali nějakou službu a já zase potřeboval nějaký astronev a tak mi dali Merkura. Je to skvost. Je ještě výkonnější než tvůj Neptun. Když budeš hodná, budu ti vyprávět podrobnosti. Elza se usmála a odhalila rovné, zářivě bílé zuby. Seš si jistý, že přiletíme včas? Mark zavřel na několik vteřin oči a pak je zase otevřel. Raj se teď stará o zásoby. Stačí, když odstartujeme zítra. Merkur je rychlejší než obyčejná loď. Pořád zapomínám, že s tvým androidem komunikujete pomocí telepatie. To je velmi praktické. Rai je jeden z mála vzácných modelů, vybavených psychickým zesilovačem. Jejich výroba už skončila, protože bylo jen velmi málo lidí schopných je použít. Rai se pro nás staví zítra v 9 hodin. Nalej si ještě skleničku, já skočím za Georgem říct mu, že poletí sám. Bude zklamaný, myslím, že ani ne. Je to starý mládenec a mě pozval z pouhého rozmaru. Řekni mu, že jsi najala astronev i s pilotem. Přísahám, že ti nebudu překážet. Když se po 10 minutách vrátila, převlékla se ze strohé kombinézy do elegantní zlaté tuniky. Mark ji obejmul a políbil. Co uděláme s tímhle večerem? Máš chuť jít na večeři. Myslíš, že můžeme ztrácet čas? Požádala jsem už domácího robota, aby nám připravil něco k jídlu. Mark nalil trochu skotské do sklenice a podal ji své společnici. Mám pro tebe překvapení. Moje přítelkyně mi věnovala nejen Merkura, ale také malý dárek pro tebe. Mark vyndal z kapsy kombinézy náhrdelník posázený obrovskými diamanty a zavěsil jej mladé ženě okolo krku. Ach, Marku, jsi pořád tak romantický. Rozdávat šperky takové hodnoty není rozumné. Ten šperk ti moc sluší a já jsem šťastný, že ti ho mohu věnovat. Elza se k Markovi přitulila, oči jí zazářily a krásné rty vzrušeně hledaly jeho ústa. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.